अत्यंत बनी जाती है। जन गांव के शरीर में अत्यंत भाव से निपल कर दिया, सबसे समर्पण कर अहंकार को लेकर कोई लोग समय जीतते हैं नहीं बनने वाला मेन बाजार में बनी थी। योग और खेल इन दोनों के रूप में इसीलिए प्राप्त वस्तु को रक्षा करने के सम्मान करो। ये जरा गुरु जी बोल रही हूँ, अब उनको मैं कैसे मारू की खत्म कर दू, मुझे अच्छा कर रहा है ना। अब गुरु का दादा का अच्छा करने वाला कर रहा है, अच्छे में मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, मैं नाम मारो ये सोच रहा है, मैं इंदिरा मारो सोच रहा है, शिवम का सोच रहा है। और आया था किस लिए अपना आपका साथ की गई है, अपना क्या था राज्य छीन लिया गया दुर्मराज के द्वारा, उसको प्राप्त करने के लिए अपराध राजचारी को प्राप्ति करने के उद्देश्य आया था। आने के बाद मोह असार प्राप्ति जो है बीच वाली की रक्षा करने की सोच इधरे का कोई केवल और क्षेम जरूर उठना है। राज्य लोग मामले पास पड़ो न एक द्वार जो प्राप्त उसकी रक्षा कर रहे नहीं मिली, इन दोनों से लिख होकर भी तुम लड़ाई कर आत्मवान भगवान से केवल विवेक मंत्री जो व्यवसाय आती है बुद्धि पूर्व बीच में अव्यवसाय की बात बता दिया गया था भगवान फिर वापस करते हैं। यह विवेक बुद्धि रहता केशम कामात्मा युक्तम सुधा प्रदेशवा जो लोग विवेक बुद्धि रहित हैं उन जो कामात्मा पानी आकार पर प्रसाद दूंगा ऐसे जो लोग हैं उनके प्रति जो प्राप्त हो रहा फल है उसको पहले बता विश्वास करें केवल विश्वास केवल संतारोपी विषय को प्रकाश करने योग्य जिन मंत्र समूह ने इन मंत्र समूह का नाम वेदा इन वेदों को त्रिवेणी से कहा जाता है। पवित्र वित्तीय भवा अर्जुना इन पूजा हो तो तुम वित्तीय हो जाओ निष्पाओ भगवत विजय गंगा इतने कामना ही कौन तो कामना वाला ही चंद्र विषय आएगा भी चला जाएगा कामना ही होना जब इतने भगवान है सीधे सीधे निष्काम निष्काम सुख और दुख के साधन होता परस्पर विरोधी पदार्थ हुआ करते हैं उनको भी यहाँ दंशो पारश दंश भाष्य सूर्य के साधन से जो रही है उसी का नाम पारस और बड़ा सुझाओ करता सदा शत्रुगुणा शत्रु भवा सदा हेतु शत्रुगुणा शत्रु रजुगुण को क्या तमुगुण को क्या रजुगुण और तमुगुण के कारण ये सब होगा तमुगुण के लिए होंगे रजुगुण का प्रभु किया जब मेरे को राज्य चाहिए मेरे बड़े भाई का राज्य छीन लिया गया है मैंने उसको वापस लौटाऊंगा इस बार का रजुगुण के माध्यम से प्रभु किया फिर आने के बाद तमुगुण ऐसा पता ही नहीं उनको करके पतनी हुए दादा है मेरा गुरु तो रजगुण और तमोगुण के अभिभूत अर्जुन था इधर भगवान कहते हैं तुम सत्व में थोड़ा रजगुण के रजगुण और तमगुण से रहित होकर के सत्वन संपन्न हो गए हाँ निर्वक्ष महा ठीक इसी प्रकार के अनुपात के कृपादारण प्राप्ति और पात्रक्षण प्राप्तक्षण योगक्षेम प्रधान जो योग और क्षेम या प्रधान व्यक्ति है ऐसा जो व्यक्ति है ना वो कोई श्रेय मारे प्रवृत्ति उसके मन उसका बुद्धि श्रेय प्रवृत्ति भी योगात्मक उसका मन यदि श्रेय प्रवृत्त हो उसी में कुछ गलत देखे अगले दान दे रहे तो दान दे रहे उसी में जा रहे आप बोलते धर्मांतरण कर रहा है तो क्या नहीं है श्रेय चाह रहा है तो कल्याण को चाह रहा है नहीं वो कुछ और ही चाह रहा है आप बदल के देखो मुझे पता है अच्छा कहेगा हमारे बेटा नहीं बेटा भी किसी हम कोई कहता हमारे बेटा बदमाश हो रहा है तो थोड़ा समझ गया इतने शादी रिश्ता है उद्देश्य अलग ही होता है क्योंकि लोग जिस व्यक्ति का चित्त योग और क्षेम में अधूरा, वह व्यक्ति के मन अंतर बुद्धि कभी भी श्रेय मार्ग में प्रगत हो। इसलिए कहते हैं कि जो योगक्षेम प्रणाम किया, योगक्षेम प्रणाम होता परम पुरुषार्थ को व्यस्त पुरुष किया, पारस पुरुष को कहते हैं योगक्षेम पुरुष, योगक्षेम प्रणाम किया श्रेय की मार्ग में प्रवृत्ति दुष्करा। शरीर मार्ग की बुद्धि काम नहीं करती तो सोच ही नहीं होता क्या तो स्वास्थ्य लगाएगा, वो अपने स्वास्थ्य और आप पंक्ति को लगा दे, अपने स्वास्थ्य के साथ ही ऐसा क्यों देगा आप देखते हैं बच्चा बिल्कुल सही चलता ऐसा मेरे पास ही महात्मा है जो चलिए निकालते कहते रहे हमको कई क्या फर्क पड़ता है, हमने वहां ऐसा देखा, वहां ऐसा देखा, ये देखा ऋषि लोग भी ऐसे हमने रखा तो हमें भी उनका उद्घाटन करेगा, उनका उद्घाटन करेगा, वहां जानता है उनको उद्घाटन रखा है या मेरे को जन्म रखा योगक्षेमी प्रवृत्त हो जाएगा। मेरी व्यक्ति कभी भी आश्रय में श्रेय की प्राप्ति करवाए, ये भ्रमण किया जाता है जो आश्रय मार्ग है उसको श्रेय मार्ग करके प्रवर्तना करता है, वास्तविक श्रेय मार्ग से प्रवृत्ति होती है। तो इसीलिए अर्जुन मेरी योगक्षेम बनाओ तो निरोक्षण हो जाओ, आत्मान अप्रवर्तक इधर जो तो लक्ष्य तो धारा एक ही है, कामना है तो जन्म है योगक्षेम है, अरे इसी चीज बन जाएगी निश्चय होंगे और कई और का भी निकाल सकते हैं, ये तुम लोग होगा क्या कामना है तो जन्म है, कामना नहीं है तो जन्म भी खत्म हो गए, फिर आगे कह लिया सब सबसे बड़ा है कामना है या जन्म है वही व्यक्ति बोल रहा है, रजोग में कम होने में जो रजोगों और कम होने में है वही जन्म वाला और कामना वाला होगा, फिर निश्चय करने के वही होगा। इन जरूरी जान जो कहा जाता है हरियाणा शब्द है हमारे के साथ ये हमारे पहले बोल चुके हैं, ये आपके बोल अत्यंत दुर्गम है, उसको सुगम बनाने के लिए अनेक शब्दों के द्वारा बारंबार शब्दी स्मृतियों में अनावधिक अनावधिक ऐसे व्यक्ति को उस महत्व या जोड़ दिया जाए, ये शब्द बोले भी चलेगा लेकिन उतना योग जो होगा तब ना चलेगा, विकास उदा है अपनी उपलब्ध अवस्था नहीं, इसे इधर जाना है आत्मान प्रमाद नहीं जाए, जब रजगुण कन्न हो जाता है तो प्रमाद होता है, सत्य कर्म करो प्रमाद नहीं, यही तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य है सधर्मम आम कृष्ण सधर्म अनुष्ठान करता है तुम्हारे लिए, यही मेरा उद्देश्य है। आप इस काम कर रही होती करेगा तो कर्म नहीं होते मन नहीं दे, ये करो करो मत करो निष्कर्म भव, ये तो निष्काम भव बोल रहे हैं तुम, निष्कर्म भव तुम बोल रहे अर्जुन कहता है सीधा ये कहेगा मेरे को तुम निष्कर्म भव, ताकि मेरे को कहीं चल के मिल जाए धन्यवाद तुम क्यों जन को फंसा रहे हो, पीछे वाले को उनको दिया करो, ये जो है जब जो से दिया सबको विषम होकर बोलो, तुम तुम्हारे अर्पण करने के लिए नहीं करो, तुमको पेट भरना है तुम करो मंदिर तुम्हारे लिए करो, ये पूछा चाहे सर्वेश में जो उपेक्ष कर्म से ज्ञान अनुमान भरानी आई ना पीछे मौन में जो किसी बंदे पीछा नहीं करता, अरे तुम्हें भरा नहीं चाहिए ईश्वर आगे भी नहीं करो, अरे स्वयं के लिए करके मैं उनके अभी क्यों अनुष्ठान दो अगर निष्काम भावना से ही मैं कर्मों को क्यों अनुष्ठान करूँ जवाब निष्काम भावना से तो करना ही नहीं चाहिए निष्काम भावना से ईश्वर आरोप क्या करना चाहिए तो उसमें ही प्रश्न डाल रहा हो ऐसा तो नहीं करो न करो तो क्या कर सकूंगा मेरे कर्मी से मैं ईश्वर वादा करना होने वाला है मन मन मेरा करने से दोहरा बदला होगा अरे क्यों पड़ेगा उसको तो दूर कोई कर ला मेरे को मैं करने कर जो कल्पन है स्व तो ब्राह्मण के सुनना आनंद हो, आज कर्मचार कर्मज देव आनंद हो, आचार्य देव आनंद हो, ये प्रजापति ब्रह्मा कृष्ण आनंद और ब्रह्म का जो आनंद है कोसा होगा उससे शुद्ध ब्रह्म के आनंद आए माता ये भक्त ब्रह्म है एक ब्रह्म का आनंद है तेरा बड़ा बेटी को लेके जा रहा है तुम्हारी को क्या ठीक है मुझे सुना था क्यों वाले पात्र है, अगर पात्र है मिली को दिखे पात्र है, शुरू पात्र है क्या है कर्म के भाव के रूप में जिस प्रकार से कृत आए हुए अगर आए सारे के सारे प्रवेश कर गया उसी प्रकार से एवं जो आत्मा को जानने वाला है उसके अंदर सर्वंत गौतम भी व्यक्तिगत क्रिया साधु प्रवृत्ति जो किसी प्रकार साधु कर करते सारा का सारा उसी समग्र विद्या के समग्र विद्या कर जाता तो वे जो समर्म को जानता है वही आदमी या पुरुषत्व को जानता है इस प्रकार से समान आचार्य ज्ञान निष्ठा विकास प्राप्त करे इसलिए ज्ञान में ज्ञान निष्ठा के अधिकार प्राप्त करने के पहले ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्त है कर्म में अधिकरण कर्म अधिक पुरुष के द्वारा तीन तरह का जप स्थान में तो कर्म करने के बाद जब तक ज्ञान स्थान में आपका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है तब तक अंतस्थानीय नहीं है किसी निष्काम भाव से या द्वंद भाव से आत्म भाव से जो कहा गया उन विशेषों को शिक्षित हुआ निष्कामना पूर्वक कर्म को कर्मेवाधिकारस्ते नापनीशो कदाचनो नापफलहेतुर्भुः नापि सम्भवत्पकर्मभिः अधिकार है ऐसा मनुष्य कर्म फल छोड़ देते हो कसी किसी भी अवस्था में बल की आकांक्षा नहीं करना है। यदा कर्मफल कृष्ण अपेक्षा तदा कर्म प्राप्त हेतु श्याम यदि तुम्हारे कर्म के फल में किंचित कृष्णा जग जाती है तो निश्चित से तुमने कर्मफल के प्राप्ति के प्रति कारण बन जाओगी। इसलिए तुम जो है कर्मफल के कारण मत हो। यदा ही कर्मफल कृष्णा प्रत कर्म प्रवर्तन या कर्मफल सीव जन मनोहित्र भरे जब कर्मफल की कृष्णा से प्रेरित होकर तुम कर्मों में प्रवृत्त होते हो तब कर्मफल सीव कर्मफल क्या जन मनोहित्र भरे कारण मिल जाओ। ये कर्मफल निश्चित कर्मणा भी करोगे प्रश्न उठेगा यदि मुझे जो है कर्मफल नहीं चाहिए तो ये दुख रूपी कर्म को शुरू करूंगा क्या मेरे करने की अकरण प्रीत ना थी कर्म के न करने में तुम्हारी प्रीति न होगी। श्लोक बहुत बड़ा श्लोक है मुख्य श्लोक है पूरा गीता जो लोग पूरा इसको कर्म पर जो पूरा गीता को कर्म पर लेना चाहते हैं उनके लिए मुख्य हो गया श्लोक ज्ञान वाला नहीं लेकिन गौन क्यों आचार्य शंकर के लिए इसलिए इतना बोल के छोटे सरकार बोलने के छोड़ छोटी सी बुद्धि में विद्यमान संघ रूपी देश जीती सकते हो अपनी सामर्थ्य भाव को तुम ढूंढते अवश्य जैसा तुम समस्या तुम्हारा करता हुआ धन को जीत के ला सकते हो इसी प्रकार तुम यहाँ के विद्यमान सभी दोषों को जीतते हुए सब को दमन करते हुए अपने बुद्धि को असंग में स्थिर करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। इस बात को ज्ञापन करने के लिए संबोधन किया के क्या करमानी व्यवस्थ संग संगम के क्या करमानी देव में स्थित होकर के संघ को त्याग करो कर्म को करना चाहिए। योग क्या है समस्या अरे ये समस्या है उपयोग कर रही है जो समस्या वो योग है जो योग समस्या समर्थ के सुझाव ऐसी भी एक सिद्ध और सुबह दूसरा सिद्धि और फल प्राप्त तुम्हारे क्रिया कलाप उनका फल प्राप्त होना सिद्धि प्राप्त न होना असिद्धि इन दोनों को होने पर भी न होने के समय श्लोक में स्थित योग है। हाँ दोनों श्लोक श्लोक का एक शब्द है तो स्वयं संतुल कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम अनेगा मतलब योग स्मर कैसे कर पाओगे जब ईश्वर के लिए करोगे तुम्हारा काम नहीं करता। मैं कहने जैसे एक राजा ने क्या दिया बहुत परेशान और लोग टैक्स न दे रहे न करे वो न करे बहुत तो राजा किसी का चीफ जज क्या करे परेशान था तो उसे गुरु को बुलाया महाराजा मारे शुरू करो गुरु ने कहा ऐसा है आज से तुम्हारा नहीं राज मेरे को नहीं था फिर बस नहीं था मैं चला शिक्षा खत्म हो गया और बड़ा परेशान था आज से मेरा फिर खत्म हो गया वो बैठने के लिए हमारा मैं तो नहीं था आरोपी भी अच्छी राज्य व्यक्ति यही लग रहा हूँ मुझे बच्चे तुम बैठे मैं यहाँ पर तुम किस में नहीं रहे बिल्कुल सतर्क होता बच्चों अभी जब गुरु का हो गया किसी तरह जो सारा ईश्वर का हो गया तो हमें सब अब गड़बड़ ही है ना आम पे चल रही हो इसे मत मांगी हो रहे जब आम को छोड़ो ईश्वर बुद्धि से कर लेता हो मेरा तो रहा नहीं मेरा हो अब तो इसी तरह लापरवाह करूँ ईश्वर मेरा नहीं तो परमात्मा के लिए संभाला हमारे पीछे वो तो जेल भाड़े में दिया गया है 150 साल भाड़े में नहीं दिया गया इस मकान में हमें रहना है बिना किराया लिए ही गवा दे रही है इस मकान को हमारा दिल जब इस्तेमाल करना हमारा काम इसलिए कहते हैं ईश्वर आपकी बुद्धि करो ये समझो कि तुम्हारा सब ईश्वर ये जो कुछ भी तुम कह रहे हो यही कर रहे हो ईश्वर का काम तुम कर अपना गोदान सारा कार्य आपका बिना आसक्ति का बिना भय के अभिलाषा का इसलिए कहते हैं ईश्वर हम केवलम परमान सदरा भी ईश्वर मैं पुष्यति को संगम करता मेरी भी मानकर ईश्वर मेरा मेरे पर प्रसन्न हो जाए मेरी पर कृपा कर दे मेरी आदमी बनी नहीं चाहिए ईश्वर का है इसलिए कर रहे हैं हाँ कहते हैं ईश्वर से नाराज हो मेरे प्रसन्न हो हमारे अकल चित्र समझ में आई डायरेक्ट तो आप आने के लिए भगवान का क्या अभी नहीं संभाला भगवान जाने कैसे परिवार पैदा क्यों किया जा सकते डायरेक्ट में आ गया ना हम तो कुछ नहीं कर सकते आराम से संभालना ऊपर दिया अरे आप हम उसको दूर कर दी तीन का अपना कर्म ना मकान है हवा पानी से उसे सब ढेर जाता है चूना पीना से उसे लगा ग्रहण करते हैं मंदिर नहीं मंत्र अच्छी छोड़ने दिया ये पकड़ चुका है तो झड़ू नहीं स्वभाव इसी के कारण भगवान ने शरीर के स्वभाव है घड़े का गड़बड़ होती है इधर तो संभालना हमारा इसको संभाली ये नहीं कि इसे भगवान प्रसन्न हो या खड़ा हो दुखी हो तो क्या हमारे मतलब ईश्वर से काम जाए इसलिए कहती हूँ यहाँ पर यह भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि ईश्वर आपन बुद्धि से करके ईश्वर की जो प्रसन्नता ईश्वर प्रत्यर्थम संकल्प होगी परमेश्वर प्रत्यर्थम नहीं उनके संकल्प रोज बोलते गलत बोलते ईश्वर प्रत्यर्थम संकल्प बोलते हो ना क्यों बोलते अनोक्ष होकर हिंदू बोलते छोटे वाले मित्र अंतकर्म शुद्ध तुम बोलो जो कर्म किया जा रहा है वो अंतकर्म शुद्ध नहीं किया जा रहा है जो सोचा करी कोई और करी कोई हम किसी को प्रसन्न करना नहीं चाहते ना हमें पूरे पवित्र आय शुद्ध कम नहीं ना आई आरोग्य ऐश्वर्य आदि की जरूरत तो जाने उसका मकान है उसका आयु कितनी हो जाएगा हम आयु की पढ़ाई में हम क्यों कुछ करें तो आरोग्य के लिए हम क्यों कुछ करें जो करेंगे जिज्ञासु का निर्देश नहीं होने चाहिए अनुकर्म पीछे बाकी सारा उसके अंदर जितना संकल्प है उस रस्ते में संकल्प से बड़े रख रहे थे तुम लोग ईश्वर प्रत्यर्थम भी व्यक्ति के लिए वो ईश्वर को प्रसन्न समाते थे प्रसन्न करता है हमारे लेने की फल प्राप्त करने के लिए आगे भी प्रसन्न करिए हम तो वही होना चाहे हम तो सिर्फ ब्रह्म बनना चाहते ईश्वर भी नहीं बनना चाहते ईश्वर ही नीचे वाला है ब्रह्म बनना चाहता ब्रह्म को करके ब्रह्म बनना